بسم الله الرحمن الرحيم. اور یہاں رک کے میں ایک بات بھی بتا دوں، ہم استخارے کا کیا معنی سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہم نے علمی گفتگو، علمی کتابیں، علمی رویے، ان کی پہچان کبھی حاصل کرنا پسند نہیں کی، ہم استخارے کا معنی یہ سمجھتے ہیں جی استخارہ کر لیا ہے، نہ اس میں کوئی تکلیف پوری زندگی آنی ہے، شادی میں اگر تجارت میں استخارہ ہے پوری زندگی اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا، اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی خرابی آئے، یہ استخارے کا معنی ہی نہیں ہے. استخارے کا معنی کیا ہے؟ استخارہ یستخیر، استخارہ خیر کو طلب کرنے کی التجا. کچھ استخارے کا معنی یہ لیتے ہیں جی میں استخارہ کیا تو رات کو مجھے نظر آ گیا. استخارے کی احادیث کو اگر تمام جملہ کتب حدیث میں جمع کر لیا جائے تو اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نظر آ گیا. استخارے کا یہ مفہوم کہ چونکہ رات سویا تو سانپ نظر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں رشتہ ٹھیک نہیں ہے. استخارے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کرنا اور اپنے رب کی رہنمائی کا مطالبہ کر دینا کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے دماغ، ہمارا دل، ہماری صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، تو علام الغیوب ہے. اللہ اگر اس میں خیر ہے فیسرہ لی، آسان کر دے میرے لیے، اس کو لکھ دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. اس سے علماء ساری حدیثوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں، استخارے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اگر خیر ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، دل کا میلان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی دیتے ہیں. اور انسان کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کیسے کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے اعمال اللہ کی نگرانی میں چلے جاتے ہیں.